ułani pod okienko, przybyli ułani pod okienko. Stukają, pukają, puszczajenko, stukają, pukają, puszczajenko. O Jezu, a cóż to za wojacy? O Jezu, a cóż to za wojacy? Otwieraj, nie pytaj, my Polacy, otwieraj, nie pytaj, my Polacy. Przyszliśmy napoić nasze konie, przyszliśmy napoić nasze konie. Za nami piechoty pełne łonie, za nami piechoty pełne łonie. O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi? O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi? Warszawę odwiedzić byśmy radzi, Warszawę odwiedzić byśmy radzi. A stąd też i droga nam gotowa, a stąd też i droga nam gotowa. Do serca polskości, do Krakowa, do serca polskości, do Krakowa. Gdy Kraków odwiedzim już nam pilno, gdy Kraków odwiedzim już nam pilno. Zobaczyć to nasze stare Wilno, zobaczyć to nasze stare Wilno. Panienka otwierać poskoczyła, panienka otwierać poskoczyła. Ułanów do środka zaprosiła, ułanów do środka zaprosiła.